إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشاطف درسنا كلجان مختمس مؤلف رحمه الله جزر الثالثة الدعوة إليه. Ya'ni 3-chi masalaga kelgan edik. 3-chi masala. Birinchisi ilm o'rganish. Ilm nima ekanligini aytgan edik. Ikkinchisi ilmga amal qilishlik. 3-chisi da'vatu ilay, unga da'vat qilish. Bu zamir, ya'ni ishora qilinayotgan narsa yo ilmga qaytadi, unda ilmga da'vat qilish degan ma'noni ifodalaydi. Yoki amalga qaytadi, bu eng yaqin zikr qilingan narsa, ya'ni inson o'rgangan narsasiga amal qilishlikka da'vat qilish. Yo ham amal qilishga, ilm o'rganishga birdaniga da'vat qilish bo'ladi. Bu ham ilmga da'vat qilish, ham amal qilishga da'vat qilish bo'ladi. Agar shunday deb aytadigan bo'lsak, bu muvofiq bo'ladi va hamda keng ma'noni ifodalaydi. Demak, da'vatu ilayhi deganda ham ilmga ham amalga da'vat qilish. Da'vat degan so'z bu duodan olingan bo'lib, bu talab qilish, chaqirish ma'nosida. Bu masalada muallif rahimahulloh yana ham yuqori martabaga o'tdilar. Banda birinchi ilmni o'rganadi va ilmga amal qiladi va boshqalarni shu narsalarga da'vat qiladi. Agar Alloh taolo tavfiq berib ilm hosil qilsa, ya'ni islom dinini o'rgansa va bunga amal qilsa, unda islomga, iymonga, ilmga va amalga da'vat qilishda harakat qilishligi vojib bo'ladi. Da'vat qilish qanday bo'ladi? So'zi bilan da'vat qilish mumkin va amali bilan ham da'vat qilishligi mumkin. Chunki biron bir inson odamlarning oldida bir amalni qiladigan bo'lsa, u mana shu qilgan amali bilan shu amalni bajarishga, o'rinlashga da'vat qilgan bo'ladi. Bu da'vat qilishlik payg'ambarlar alayhissalotu vassalomlarni va hamda ularga ergashuvchi payg'ambarlarning atbolarining vazifalaridir. Demak, bu payg'ambarlarni va ularga ergashuvchilarning vazifasi islomga, ilmga, amalga da'vat qilishdir. Nimaga da'vat qiladi? Eng birinchi Alloh taologa, Allohning yo'liga, Allohga itoat qilishga, ibodat qilishga da'vat qiladi. Alloh taolo aytadi: "Qul hadihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin ana va man ittaba'ani." Ayting ey payg'ambar, bu mening yo'limdir. Allohga, Allohning yo'liga men va menga ergashganlar ilm bilan, aniq hujjat bilan da'vat qilamiz. Ilm bilan, ilm asosida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va hamda u kishiga ergashgan zotlar da'vat qiladi. Boshqacha aytsak, ya'ni bu yerda men va menga ergashganlar ilm asosidadir. Ilmning eng yuqori martabasi haqiqatga da'vat qilish, to'g'ri yo'lga da'vat qilishlikdir. Shirkdan qaytarish va hamda fasod ishlardan qaytarish. Chunki qaysi bir payg'ambar kelgan bo'lsa, albatta qavmini Alloh taologa itoat qilishga da'vat qilgan. Tanho Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qilgan. Qavmini shirkdan qaytargan. Shirkka olib boradigan narsalardan, shirkka vasila bo'ladigan narsalarning barchasidan qaytargan. Alloh taolo aytadi: "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut" dedi. Biz har bir ummatda bir payg'ambarni yuborganmiz deb aytyapti. Nima uchun? Nimaga yuborgan? Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan uzoq bo'linglar deb har bir ummatga bir payg'ambarni Alloh taolo yubordi. Kimga da'vat vojib bo'ladi? Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, ja'an ba'dhi as-salaf va rawahu marfu'an zakarahu al-qodi Abu Ya'la al-Mu'tamad la ya'muru bil ma'ruf va yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fi ma ya'muru bih faqihan fi ma yanha 'an rafiqan fi ma ya'muru bih rafiqan fi ma yanha 'an haliman fi ma ya'muru bih haliman fi ma yanha 'anhu dillar ya'ni bu istiqomada va hamda minhajus sunna degan kitoblarda kelgan Ibn Taymiy aytadilarki ayrim salaf ulamolardan rivoyat qilingan ular marfu holatda ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga yetkazib aytishgan ekan buni qodi Abu Ya'la mu'tamadda keltirganlar faqatgina buyuradigan narsalarni yaxshi biluvchi faqih va hamda qaytarayotgan narsalarni yaxshi biluvchi faqih yaxshilikka buyuradi va yomonlikdan qaytaradi va hamda buyurayotgan narsalarida halim, mehribon va qaytarayotgan narsalarida halim bo'lgan kishi buyuradi va qaytaradi deydilar. Bundan keyingi nuqtamiz bu Alloh taologa Allohning diniga da'vat qilishning fazilati. Da'vat qiluvchi, Alloh taoloning diniga, Allohga da'vat qiluvchi va hamda da'vat xususida buning fazilati xususida juda ham ko'p oyatlar va hadislar kelgan. Shulardan biri Alloh taolo aytadi: "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila soliha va qala innani minal muslimin." Alloh taoloning yo'liga da'vat qilib va solih amallarni qilgan va shuningdek men musulmonlardanman deb, men taslim bo'luvchilardanman, men Allohni aytganlarini barchalarini qiluvchilardanman deb aytgan odamning so'zidan go'zal so'z bormi deb. Bundan go'zal so'z yo'q albatta. Bu oyat karimada Alloh taolo da'vatchilarga, ya'ni Alloh taologa chaqiruvchi insonlarga ishora qilib, ularni maqtayapti. Ularning so'zlaridan boshqa hech kimning so'zi go'zal emas edi. Ularning eng boshida payg'ambarlar alayhimussalotu vassalomlar turadilar, so'ngra ularga ergashgan insonlar martabalariga qarab turib, payg'ambarlardan keyin turishadi. Sahih hadisda kelgan, buni Imom Muslim rahimahulloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilganlar: "Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ili." Kim bir yaxshilikka odamlarni chorlasa, da'vat qilsa, o'sha amalni qilgan odamlarning ajri qancha bo'lsa, shunchalik ajr bu da'vat qilgan kishiga berilar ekan. Yana sahih hadisda Imom Muslim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilganlar aytadilarki, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا لله kim bir hidoyatga bir yaxshilikka bir savob ishga da'vat qilsa uning uchun shu ishga amal qilgan shunga ergashgan insonlarning ajridek unga yana ajr beriladi deydilar ularga bu ajrni berilishligi ya'ni buni ajrini hech qanday kamaytirib qo'ymas ekan. Kim bir adashishlikka chaqirsa, noto'g'ri yo'lga chaqirsa, odamlarni adashtirsa, buni gapiga quloq solib, gunoh qilgan bo'lsa, o'sha gunoh qilgan odamlarga, yomon ishni qilgan odamlarga qanchalik gunoh yozilsa, bunga chaqirgan odamga ham xuddi shunchalik gunoh yozilar ekan. Har bittasiga berilgan gunoh bunga yozilib turar ekan. Ularning gunohlaridan hech narsa kamaytirilmas edi. Alloh taologa da'vat qilgan inson agar uning qo'lida Alloh taolo biron bir insonni, biron bir shaxsni hidoyat qiladigan bo'lsa, agarchi millionlab odamlar bir odamning qo'lida hidoyat topsa, ularning ajrlaridan Alloh taolo olib bu insonga berar ekan. Mana shundan da'vatning qanchalik fazilati bor ekanligini bilamiz. Endi da'vat qilish kerak ekan, da'vatning o'ziga xos shartlari bor. Alloh taologa da'vat qilish, Allohning diniga da'vat qilishni ishi juda ham ulug', savobi juda ham ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Fa wallohi la an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrul laka min humrin na'am." Allohga qasam ichib aytamanki, agar sizning qo'lingizda bitta odam hidoyat topsa, siz sababli bitta odam to'g'ri yo'lga yo'llanib qolsa, siz uchun eng qimmatbaho qizil tuya, eng qimmatbaho narsadan sizga yaxshidir deydilar. Da'vat qilishlik Alloh taolo uchun ibodat qilish ekan. Da'vat qilish ibodat. Ibodat bo'lgandan keyin buning shartlari bor. Birinchisi, bu ixlosga muhtoj. Albatta, da'vat qilishdan maqsadimiz Allohning vajhi bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun da'vat qilish kerak bo'ladi. Chunki ibodat Allohning huzurida faqatgina tanho Alloh taolo uchun qilingandagina qabul qilinadi, bo'lmasa qabul qilinmaydi. Chunki Alloh taolo shiriklardan tamoman behojat bo'lgan zot. Kim bir amalni qilsa-yu, u amalda Allohdan o'zgani shirik qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni qilgan amalini va shirkini ham o'z holatiga tashlab qo'yadi. Balki aytsak bo'ladiki, uning qilgan amallarini habata qilib tashlaydi. Alloh taolo aytadi: "La in ashrakta la yahbatan amaluk." Agar shirk keltirsangiz, sizning qilgan amallaringiz habata bo'ladi deydi. Ikkinchi sharti, ya'ni u basira bilan, ilm bilan, asos bilan, ochiq hujjat bilan Alloh taologa da'vat qilish kerak bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Qul hadihi sabili ad'u ilallohi ala basiratin ana va man ittaba'ani." Ayting, bu mening yo'limdir. Allohga, Allohning yo'liga bu men va menga ergashganlar hujjat asosida dalil bilan da'vat qilamiz deydi. Men da'vat qilaman va menga ergashgan insonlar hujjat bilan, dalil bilan da'vat qiladi deb Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shunday deb ayting deb buyuryapti. Ko'pincha bunday masalalarda xato sodir bo'lib qoladi. Ilm bu nima bo'ladi? Da'vat uchun qurol. Ilm bo'lmasa da'vat qilish durust bo'lmaydi. Shuning uchun da'vat qiluvchi inson nimaga da'vat qilayotganini yaxshi bilishligi kerak bo'lar ekan. Muallif rahimahulloh, ya'ni Muhammad ibn Abdul Vahhab tavhid kitobining masalalarida shunday deydilar. Yuqoridagi oyat xususida aytadilarki, "Amma qawluhu ilalloh" deydilar, "fatanbihun ala al-ikhlas" لأن كثيرا من الناس وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه أما الله تعالى دعوات قلش ديگن سوزدن شنو بس إفادلت عالمز كي ديدلر بيدا الله تعالى إخلاص كه إشارة قليبت ديدلر كبچلك إنسانلر دعوات قلده ظاهرا قرسنگز الله كه دعوات قليبت حقيقت ديسه او الله كه إماز اوزي كه دعوات قليبت Ne qarasangiz chiroyli gapiryapti, Qur'ondan gapiryapti, hadisdan gapiryapti, lekin o'zini yo tog'utini himoya qilyapti, yoki o'zining maslakini himoya qilyapti, uni eshitgan odamlar bu haqqa da'vat qilyapti. Lekin u aslida haqdan buryapti. Odamlarni haqdan adashtiryapti. O'zining maslakiga chaqiryapti. Zohirda qarasangiz, u Qur'ondan dalillarni keltiryapti. Hadisdan dalillarni keltiradi. Yig'lab beradi. Jihodga kelayotgan odamlarni yo'lini to'sadi. Haq yo'ldan odamlarni qaytaradi. Lekin zohiran qarasangiz, u juda to'g'ri yo'lga chaqirayotgan. Uni eshitgan odamlar gaplarini eshitib, gapga ustaligidan yig'laydi ham. Boshqa dunyodagi hamma odamlarni adashtirganga chiqarib yuboradi. Lekin zohirda qarasangiz, u haqiqatda Allohga da'vat qilyapti. Shuning uchun Muhammad ibn Abdul Vahhab aytadilarki, ko'pchilik odamlarni qarasangiz, zohirda Allohga da'vat qilyapti. Lekin aslida u Allohga emas, o'ziga da'vat qilyapti. Yo tog'utiga da'vat qilyapti, yo hukumatiga da'vat qilyapti, yo zalolatga, yo partiyasiga, o'zining jamoatiga da'vat qilyapti. Haq yo'lni, nima eng haq ekanligini odamlarga ochiq bayon qilmayapti. Shuning uchun bu yerdagi nuqta borki, ko'pchilik odamlar zohiran Allohga da'vat qilyapti haqiqatan. Lekin aslini qaraganda u o'ziga, o'zining jamoasiga, o'zining tog'utining himoya qilishiga da'vat qilyapti. Uchinchi shart bu sabr qilish. Bu inshaalloh 4-chi masalada buning bayoni keladi. Chunki Alloh taologa da'vat qiladigan inson da'vat yo'lida har xil insonlarga ro'baro keladi. Ularning yo'nalishlari, ularning da'vat qilgandan keyin raddi fe'llari, ularning javoblari har xil bo'ladi. Shuning uchun bu sabrga muhtoj bo'ladi. 4-chi shart da'vat qiluvchi inson o'zining da'vatida albatta ilm sifati bilan sifatlanishligi kerak bo'ladi. Chunki da'vat bu ibodat. Ibodatga albatta shar'iy dalil kerak bo'ladi. Ibn Abdul Barr va boshqa ulamolar aytganlar, ajma'ul muslimun ala anna al-muqallid laysa ma'dudan min ahli al-ilm va anna al-ilma ma'rifatul qawli bi dalilihi deydilar. Ya'ni butun musulmonlar ijmo qilib aytishganki, muqallid odam bu ahli ilmlar qatoriga, ahli ilmlar qatoriga kirmaydi deb ijmo qilishgan. Ilm bu bir so'zni dalillari bilan o'rganishlik. Dalillari bo'lmasa, u ilm emas deydilar. Demak, bu yerda dalildan kelib chiqqan, dalildan hosil bo'lgan ma'rifat, bilim, bu nima ekan? Bu bilim ekan. Ammo dalilsiz bo'lgan narsa bu taqlid, ergashlik bo'ladi. Havo bilan ibodat qiluvchi inson yoki ko'r-ko'rona birovga taqlid qiladigan inson bu ulamolar jamoasiga, ulamolar qatoriga kirmaydi. Chunki ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridirlar. Payg'ambarlar ular dinor, dirham qoldirib ketishmagan, balki ular ilm qoldirib ketishgan. Kim bu narsani, ilmni oladigan bo'lsa, juda ham katta ulushni olgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'ziga ilmsiz gapirishni harom qilgan. Buni juda ham qattiq harom qilingan narsalar qatoriga kirgizgan. Alloh taolo aytadi: "Qul innama harrama robbi al-fawahisha ma zahara minha va ma batan wal-ithma wal-baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo aytadiki: "Ayting, Robbim, faqatgina buzuq ishlarni odamlarga barchaga ko'ringanlari yashiringanlarni, barcha buzuq ishlarni harom qilgan. Gunoh ishlarni barchasini harom qilgan deydi. Yana shunday nohaq tajovuz qilishni, dushmanlik qilishni harom qilgan. Va hamda Alloh taologa hujjat nozil qilmagan narsalarni sherik keltirishni ham harom qilgan. Yana shunday Allohning shaniga bilmaydigan narsalaringizni aytishni ham harom qilgan deb ayting deydi Alloh taolo. Yana Alloh taolo aytadiki: "Va la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadib. Innal ladina yaftaruna ala Allahil kadiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adabun alim." dedi. Ya'ni sizlar Allohga to'qishlik uchun tillaringiz sifatlayotgan narsalarga yolg'onni aytib, bu halol, bu harom deb aytavermanglar dedi. Aniq bilib turib gapirish kerak. Allohga yolg'onni to'qiydigan kimsalar najot topmaslar. Bu oz matodir va bunday kimsalarga alamli azoblar bordir. Yana Alloh taolo aytadi: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula." dedi. Siz aniq bilmagan narsaning ketidan bo'lmang. Ya'ni hujjat bilan amal qilishlik kerak bo'ladi. Chunki quloqni ishlatiladigan narsalar, ko'z ishlatiladigan narsalar va hamda qalb ishlatiladigan narsalar haqida albatta siz so'ralasiz. Yana Alloh taolo aytadi: "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin va la hudan va la kitabin munir." dedi. Odamlarning orasida shunday kimsalar borki dedi, hech qanday ilmi bo'lmagan holatida va hamda hidoyatsiz dedi, ochiq dalilga asoslanmagan holatda Alloh xususida munozaraga, bahsga boruvchi kimsalar bor dedi. Yana shunday da'vat qiluvchi inson agar ilmsiz da'vat qiladigan bo'lsa, shariat qaytargan narsalarga buyurishi mumkin. Chunki bilmaydi-da. Asos bo'lmagandan keyin yoki shariat buyurgan narsalardan qaytarishi mumkin bo'ladi. Mumkinki bilmagandan keyin Alloh taoloning yo'lidan qaytarib qo'yishi mumkin bo'ladi. O'zicha u Allohga da'vat qilyapman deb o'ylab yuradi. Bundan keyingi masala shart, ya'ni eng muhim narsa bilan boshlashligi. Eng muhim narsani birinchi boshlaydi, bundan keyin shariatdagi eng muhim narsa nima? Shu birinchi ketib boshlab ketadi. Masalan, aqida masalalari bor, din usullari bor. Bu eng birinchi turadi. Bundan keyingi muhim masalalar keyin turadi. Bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlari Mu'az ibn Jabalga aytgan so'zlari dalolat etadi. Aytganlar: "Faliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh." Yamanga yuborganlarida shu hadisni aytganlar, ya'ni ularni eng birinchi Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q deb guvohlik berishga da'vat qilgan. Eng birinchi da'vating shu bo'lsin. Muhammad Allohning yetishi deb guvohlik berishlikka mana shu ikkita shahodatga eng birinchi da'vat qilgan edi. Bundan keyin buni qabul qilishsa namozga. Shuning uchun eng birinchi aqidaga, tavhidga da'vat qilish kerak. Bu tavhid juda ham muhimligi haqida 3 dars qilgan edik. Bundan keyingi sharti da'vat qilganda bu Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ko'rsatma berib qo'ygan manhajga binoan da'vat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ud'u ila sabili robbika bil hikma." Ya'ni Rabbingizni yo'liga hikmat bilan da'vat qiling deydi. Ya'ni xalqlarni da'vat qiladigan bo'lsangiz, hikmat bilan da'vat qiling deydi. Ya'ni har bir insonga uning holatiga, uning fahmi tushunchasiga qarab turib da'vat qiling. Birinchi eng muhim narsadan boshlang. Birinchi tavhiddan boshlang, aqidadan boshlang. Keyin ularning zehniga eng yaqin bo'lgan narsalarni, tushunchasiga eng yaqin bo'lgan narsalarni aytib da'vat qiling. Demak, bu birinchi bu tavhid. Agar hikmat bilan sizning da'vatingizga u bo'ysunadigan bo'lsa bo'ldi, bo'ysindi. Bo'lmasa bu chiroyli nasihat qilib da'vat qilinadi. Chiroyli nasihat bu targ'ib etiladi, buyurib targ'ib etiladi yoki qaytarib uni qo'rqitiladi. Bu buyuriladigan bo'lsa, buyurgan narsalarda bir maslahatli, manfaatli ish bo'lsa, uning ichidagi foydalarni ham aytiladi. Mana bu ishni qilsangiz, birinchi Alloh taologa ibodat qilish bo'ladi. Bu tomondan masalan insonni sog'lig'iga, boshqa nimalarga foydasi bor deb boshqa maslahat manfaatlarini ham aytiladi. Lekin eng birinchi nima? Allohga ibodat ekanligini tushuntiriladi. Qaytariladigan bo'lsa ham uning ziyonlarini sanab o'tiladi shunaqa. Agar da'vat qilayotgan odamingiz o'zini haqiqatda deb biladigan bo'lsa yoki botilga da'vat qilayotgan bo'lsa, unda chiroyli yo'nalishda u bilan munozara qilish kerak bo'ladi. Bundan keyingi nuqtamiz Alloh taologa da'vat qilishda qosirlik qilish yoki da'vat qilmasdan o'rgangan ilmini odamlarga o'rgatmasdan yurishdan ogohlantirish. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Innal ladina yaktumuna ma anzalallohu minal kitobi va yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar va la yukallimuhumullohu yawmal qiyamati va la yuzakkihim va lahum adabun alim." Bu yerda Alloh taolo ilmni olib turib yashirayotgan, uni odamlarga o'rgatmaydigan kimsalarni Alloh taolo tahdid qilib, ularni mana shunday qo'rqituvlar bilan ogohlantiryapti. Ya'ni Alloh taolo bu yerda o'zi nozil qilgan ochiq hujjatlarni, dalillarni yashirgan kimsalarni la'natlangan ekanligini xabar bergan. Bu Alloh taoloning so'zida kelgan: "Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitob ulaika yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun" dedi. Albatta biz nozil qilgan ochiq hujjatlarni, dalillarni biz odamlarga kitobda, Tavrotda aniq bayon qilganimizdan keyin yashiruvchi kimsalar ularni Alloh la'natlaydi dedi. Alloh o'z rahmatidan uzoq qiladi dedi. Va hamda la'natlovchi zotlar ham ularni la'natlaydi deb Alloh taolo xabar beryapti. Yana Alloh taolo aytadi: "Va idza akhadallohu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun" dedi. Alloh taolo eslatib aytadiki, esga oling dedi. Kitob berilgan kimsalardan Alloh taolo ahd paymon oldi. Nima deb ahd paymon oldi? Albatta bu kitobni odamlarga ochib, ravshan qilib tushuntirib, bayon qilib berasizlar deb ahli ilmlardan ahd oldi dedi. Buni yashirmaysizlar deb Alloh taolo ahd oldi dedi. Ular o'zlarining ortlariga bu kitoblarni tashladi. Buni odamlarga bayon qilib bermadi dedi. Uning evaziga ular oz dunyo matosini sotib olishdi. Ular oldi berdi qilgan narsalari naqadar yomon ish bo'ldi deb Alloh taolo aytadi. Qatada rahimahulloh aytadilarki, bu Alloh taolo ilm ahliga olgan ahdi paymondir dedi. Kim bir narsani o'rgansa, o'sha narsani o'rgatsin dedilar. Sizlar dedilar, ilmni yashirishdan shor bo'linglar, uzoq bo'linglar dedilar, chunki bu halokatdir deb aytadi Qatada rahimahulloh. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytadilarki, "Laula ma akhadallahu ala ahli al-kitab ma haddathtukum bi shay'in." Thumma tala hadhihi al-ayah, "Wa id akhadallahu mithaqa alladhina utul kitab." Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytadilarki, agar Alloh taolo kitob berilganlarga ahd olmaganida edi dedi. Ya'ni ilm berilganlarga, ilm berilgan odamlardan ahd olmaganida men sizlarga bironta hadis aytib bermagan bo'lardim deb keyin mana shu oyatni o'qidilar. Esga oling, Alloh kitob berilgan kimsalardan ahd paymonlarini olganini deb Alloh taolo eslatdi. Ulardan ahd paymon olgan. Albatta sizlar o'qigan narsalaringizni odamlarga ochiq bayon qilib berasizlar deb ahd paymon olgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamati bilijamin min nar." Kimga ilm berilgan bo'lsa, o'sha ilm haqida birov kelib so'raydigan bo'lsa, uni yashirsa, qiyomat kunida do'zaxdan o'tdan bo'lgan lijon bilan, yugan bilan yuganlanadi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Kimni da'vat qilasiz? Albatta kofirni, musulmonni, johilni, birov xato qilgan bo'lsa, bu noto'g'ri deb uni ham da'vat qilasiz. Ta'vil qilib yurgan bo'lsa, uni ham da'vat qilasiz. Sarkashlik qilayotgan bo'lsa, uni ham da'vat qilasiz. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, "Law nafa'a al-'ilmu bila 'amal, lama damma Allahu subhanahu wa ta'ala ahbar ahli al-kitab, wa law nafa'a al-'amalu bila ikhlas" lama dammal munafiqina deydi. Agar amalsiz ilm foyda berganida edi, Alloh taolo ahli kitobni olimlarini madammat qilmagan bo'lardi.